ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। काण्डसाखे बृहदारण्योपनिषद् चतुर्थ अध्याय तृतीय ब्राह्मण सप्तम कंडिका के ऊपर विचार चल रहा था। कतमा आत्मेति ऐसा प्रश्न था, ये शरीर में अनेक हैं, आत्मा कौन है? तो उत्तर दिया, योयम विज्ञानमय प्राणेषु हृदि अंतर्ज्योति, ऐसा ये कहा था। समान आसन उभो लोगो अनुसंचरति ध्यायति वलेला इति वह सही स्वप्नो भूत्वा इमं लोकं जहाति मृत्यु रूपाणी है, ये मंत्र है। इसमें जो विज्ञानमय शब्द आया इसको लेकर के यहाँ और कई शास्त्रार्थ इसको लेकर चलना है, विचार होना है। तो बौद्धों में विज्ञान को बौद्धों ने भी माना है, माने विज्ञानवादी बौद्ध दो हैं, एक तो योगाचार है, एक सौत्रांतिक वैभाषिक विज्ञान को मानते हैं, किंतु बाहर के विषय भी दोनों ने माना तो है, विज्ञान से अतिरिक्त विषय माना है, किंतु विज्ञानवादी बौद्ध का कहना है वो मिथ्या है, केवल भाषण है, नहीं है वस्तु, असत है। किंतु योगाचार और सौत्रांति कहते हैं बाह्य वस्तु है, वो भी सत्य है, किंतु क्षणिक है। विज्ञानवादी में और बाह्यवादी में इतना अंतर है। दोनों ने बाह्य वस्तु माना तो है, एक कल्पना मानता है विज्ञानवादी, विज्ञान है उसमें कल्पना है, और ये बोलते हैं विज्ञान और वस्तु दोनों है, विज्ञान भी है वस्तु भी वास्तविक है, किंतु क्षणिक है, बाह्य वस्तु क्षणिक है, ये अंतर है। तो इसमें अभी विचार विशेष हो रहा है, बाह्यार्थवादी के साथ में विचार चला, सिद्धांत का अनुमान था बुद्धियात्मारो भिन्नऊ, बुद्धि और आत्मा दोनों भिन्न हैं, माने बौद्धों का कहना बुद्धि ही आत्मा है, बुद्धि से अतिरिक्त कोई है ही नहीं, बाह्यवादी का बुद्धि आत्मा है, विज्ञानवादी भी बुद्धि को आत्मा मानेगा, किंतु पहले बाह्यार्थवादी बुद्धि ही आत्मा बुद्धि से नहीं, ऐसा कहा। जो तर्क वाले होते हैं तर्क से उत्तर देना होता है, जो तर्कशील लोग होते हैं उनको तर्क से उत्तर देने समझेगा, तो तार्किक है वो, इसलिए अनुमान के द्वारा सिद्ध कर दिया भाष्यकार ने, बुद्धियात्मानो भिन्नौ भाष्य भाषकत्वात्, भाषक आत्मा है भाष्य बुद्धि है, क्योंकि ये बुद्धि को आत्मा के द्वारा भाष्य कब दिखाया हुआ है, सब सारे प्रकाश शांत होने पर, कोई प्रकाश काम नहीं करते, जहाँ वाणी भी शांत हो गई है, ऐसी स्थिति में भी क्रिया होती है, तो उस स्थिति में किस प्रकाश से काम करेगा व्यक्ति, वह आत्म प्रकाश से काम करता है। स्वप्न अवस्था की बात है, स्वप्न में बुद्धि भी नहीं, सब सोए हुए हैं, कोई काम नहीं करते, सूर्य चंद्र कोई भी नहीं, अग्नि भी नहीं, वहाँ भी क्रिया होती है, तो किस प्रकाश से काम करेगा, कहा आत्म प्रकाश, ये कहा था प्रकाश रूप है आत्मा। तो उन्होंने कहा बुद्धि बुद्धि ही आत्मा है, बुद्धि से अतिरिक्त आत्मा नहीं, वहाँ भाष्य भाषक भाग नहीं है, एक में दो तो होता नहीं ना, भाष्य भाषक होता नहीं, तो पहले अनुमान दे दिया बुद्धियात्मा रो भिन्न हो, सिद्धांत ने कहा भिन्न है, बुद्धि ही आत्मा नहीं है, बुद्धि अलग है आत्मा अलग है, भिन्न हो भाष्य भाषकत्व, बुद्धि भाष्य है माने जाना जाता है, और आत्मा भाषक है प्रकाशक है, प्रकाशक प्रकाश्य रूप होने से, जैसे घट आलोकवत दृष्टांत दिया, जैसे घट और आलोक एक नहीं है, घट अलग है आलोक अलग है, वो प्रकाश है आलोक और घट प्रकाश्य है, ये सिद्धांत ने अनुमान दिया है। बाह्य अर्थवादी के उत्तर में दिया हुआ है वो बुद्धि को ही आत्मा मानते हैं, नहीं भिन्न है बुद्धि और आत्मा, क्यों वहाँ प्रकाश और प्रकाश भाव है, ऐसा दिखता है जैसे घट और आलोक। तो इसमें पूर्ववादी ने दृष्टांत में साध्य नहीं है करके कह दिया, साध्य विकलता दोष दी, दृष्टांत घट आलोक है वहाँ पर भेद नहीं है, जहाँ घट में आलोक आता है वो दो दिखता नहीं, एक ही दिखता है, क्योंकि आलोक स्वच्छ होता है, जिस पदार्थ में जाता है तद्रूप भासता है, किस रूप में भासेगा तद्रूप, तो घट और आलोक में भेद है ही नहीं, और वहाँ ये तो बैठा है भाष्य भाषक, किंतु भिन्न नहीं है, माने आलोक प्रकाशक है और वो प्रकाश्य है, भाष्य भाषक भाव हेतु तो है घटालोक, किंतु भेद नहीं है, अभेद दिखता है, ऐसा कहा। उसके अभी तक उत्तर दे दिया, भेद है। अरे बाबा, जहाँ पर घट और आलोक एक दिखता है ना, जहाँ बार बार वो दीपक के कारण है, उसको आलोक को हटाओ, फिर लाओ, फिर हटाओ, भिन्न दिखता है, अभेद दिखता है, भेद दिखता है, उस काल में भेद दिखता है। जिस आलोक के कारण से अभेद भास रहा है, उस आलोक को थोड़ा हटाओ तो घट और आलोक अलग हो जाता है, और लाने पर एक जैसा लगता है, हटाने पर भिन्न होता है, भिन्न है। भिन्न होने से वहाँ दृष्टांत में साध्य विकल्प नहीं है, साध्य है वहाँ, ऐसे सिद्धांत ने कहा। ठीक है, और आगे एक व्यभिचार दोष देना चाहता है दुर्गवादी, व्यभिचार और यही साध्य अभाव के अधिकरण पर रखना। पहले दृष्टांत में साध्य नहीं कहा था, दृष्टांत में साध्य मिल गया, घट आलोक में भाष्य भाषा भाव मिल गया, क्योंकि बार बार हटाना करने से होगा, देख भेद दिखाई पड़ता है। फिर पूर्वादि ने एक बाह्यार्थवादी बौद्धों ने कहा नहीं, दृष्टांत में साध्य के विकलता का तो खंडन हो गया, साध्य है, हेतु भी है, साध्य दोष नहीं है, किंतु क्या प्रदीप जो है ना अपने को प्रकाश करता है, वह भाष्य भाषा भाव नहीं है, प्रदीप प्रकाशक भी वही है, प्रकाश्य भी वही है। आप भेद कहना चाहते हैं, भेद होता नहीं है, इसलिए आपके अनुमान में व्यभिचार दोष है। साध्य अभाव के अधिकरण में हेतु बैठा है, साध्य था आपका क्या भाष्य भाषक, उसका अभाव का अधिकरण दीपक, वहाँ भाष्य भाषा भाव नहीं है, वहाँ हेतु बैठा हुआ है, कहते भिन्न भिन्नत्व तो नहीं है, भाष्य भाषक है। तो व्यभिचार दोष के लिए पूर्वादि ने कहा था, उसका खंडन करना है आगे। तो यही यही कहना चाहते हैं, टीका में कहते हैं, यदि प्रदीपस्य स्व अवभाषणात् पूर्वम असन विशेषः समानांतर काले स्यात् तदा स्वात्मानं भाषयति वक्तुं युक्तम् न तु सो अस्ति इति दूषयति। माने दीपक जो है ना अपने को ही प्रकाश करता है, घट और दीपक में अंतर है करके कहा था बौद्ध ने, माने दीपक घट को आत्मा के द्वारा प्रकाशित होने पर भी अन्य प्रकाश की भी आवश्यकता होती है, आदित्य आदि प्रकाश की भी आवश्यकता है घट को जानने के लिए, किंतु दीपक को केवल आत्मा के प्रकाश होने पर भी अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। तो दीपक अपने को प्रकाश करेगी, जैसे घट आत्मा मात्र से प्रकाशित नहीं हो पाया, दूसरे प्रकाश की आवश्यकता पड़ी, कौन, आदित्य आदि प्रकाश। इसी प्रकार दीपक भी भले आत्म प्रकाश से हो, किंतु फिर भी अन्य प्रकाश की आवश्यकता, अन्य प्रकाश क्या है, स्वयं अपने को भी प्रकाश करती है वो, यही कहा था दीपक के लिए कहा था। माने बुद्धि स्वयं प्रकाश है कहना चाहता है इसके द्वारा। यदि प्रदीपस्य सिद्धांति बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं, यदि प्रदीपस्य स्व अवभाषणात् पूर्वम, दीपक अपने प्रकाश करने के पहले क्या स्थिति होगी दीपक की, अपने को प्रकाश किया नहीं, उस काल में क्या स्थिति रहेगी दीपक की। यदि प्रदीपस्य स्व अवभाषणात् पूर्वम असन विशेष, कोई विशेष नहीं हुआ अपने प्रकाश करने के पहले, अभी दीपक प्रकाशित नहीं हुआ मान लो, उस अवस्था में अपने को प्रकाश करना माने उसके पहले अवस्था, जो प्रकाश तो है ही नहीं वहाँ दीपक स्थिति में, स्वभाषणात्मक असन विशेष, उसका विशेष क्या था, कार्य माने अंधेरा, तमो तमो ध्वंसादिरूप कार्य था, अंधेरा हटाना भगाना कार्य था वो विशेष। समानांतर काले आगे होगा वो तमो ध्वंस कब होगा, पहले तो विशेष है ही नहीं उसमें, अपने प्रकाश होने पहले, प्रकाशित होने के पहले असत है वो दीपक, उस स्थिति में तमोध्वंस हो नहीं पाया। आगे यदि तमोध्वंस करना है अपने प्रकाश होने के पश्चात, समानांतर काल में अनंतर काल में शायद वो कार्य तमोध्वंसादि रूप कार्य बाद में होना हो दीपक का, अपने प्रकाश के बाद कब, पहले प्रकाश अपने स्वयं को प्रकाश होने प्रकाश करने के पहले तमोध्वंस नहीं कर पाया वो, क्यों, दीपक अपने को भी प्रकाश करता अन्य को भी प्रकाश करता, पहले अपने को प्रकाश करेगा तब अन्य को प्रकाश करेगा। उस स्थिति में यदि स्वयं का प्रकाश करने के पहले तमो ध्वंसादि हो नहीं पाया, अगले क्षण में होना हो, अगले काल में होना हो, तो तदा स्वात्मानं भाषयति वक्तुं युक्तम्, उस काल में अपने को प्रकाश करता है करना ठीक होता। यदि माने अपने प्रकाशित होने के पहले असत है, तमोध्वंसादि कर नहीं पाया, बाद में यदि करना है तब उसको भी हटाता अपने को भी हटाता है, दोनों को प्रकाश करता है, कारण बनता, ये दीपक के लिए हो जाता। किंतु न तो सो अस्ति, ऐसा नहीं है। दीपक माने क्या है? पात्र नहीं, ज्वाला। अपने प्रकाश करने के पहले दीपक है कि नहीं? दीपक है, नहीं तो कैसे वो दीपक की सत्ता ही नहीं तो क्या प्रकाश करेगा? उसको अपने स्वरूप प्राप्ति के लिए पहले से प्रकाश प्रकाश है उसमें। कौन प्रकाश? आत्म प्रकाश। ये कहना चाहते हैं अच्छा सो अस्ति, ऐसा नहीं है। अपने प्रकाश करने के पूर्व अवस्था में तमोध्वंस आदि नहीं है, तो अगले अपने प्रकाशित होने के बाद तमोध्वंस करता हो तो ऐसी स्थिति में तभी बोला जाता कि दीपक अपने को प्रकाश करता है, कहना बनता। किंतु न तो सो अस्ति, ऐसा नहीं है वहाँ, ये सिद्धांत करते हैं। इसलिए दृष्टांत में जो विचार नहीं है कहना चाहते हैं, ये कहा। टिप्पणियाँ हैं 12, 13, 14, 12 में कहा अविद्यमान तमोध्वंसादि रूप विशेष। कौन? असत विशेष, असत विशेष से बोला था, जो विशेष नहीं है। क्या विषय? तमोध्वंसादि रूप नहीं है यदि अपने को प्रकाश करने के पहले अवस्था में यदि ऐसा हो तो। 13 में कहा स्वभाषण उत्तर समय समानांतर काल में अपने प्रकाश होने के पश्चात तमोध्वंसादि यदि करता हो तो फिर वो प्रकाश किसका मानना पड़ेगा? आत्म प्रकाश से प्रकाशित होकर के अपना स्वरूप पाया, उसके बाद तमोध्वंस करेगा मानना पड़ेगा, ये सिद्धांत ने कहा। 14 में कहा सह सो अस्ति, न तो सो अस्ति है ना, वो है ही नहीं ऐसा। पहले माने अपने प्रकाशित हुए बिना फिर बाद में जा करके प्रकाश करता हो, अपने प्रकाशित होकर के घट को प्रकाश करता हो, ऐसी स्थिति में क्या होगा? वो होता नहीं ऐसा कहते, कैसा नहीं होता? तो 14 में ये बता रहे हैं। स माने वह जो तमोध्वंसादि स्वतः परतोवा, अपने आप में बाद में उसमें प्रकाश आया या दूसरे से आया, घटादि से आया वो दीपक में, पहले प्रकाश नहीं है उसमें, बाद में अपने प्रकाशित होने के बारे में तो अंधेरे का हटाता हो, तमोध्वंस करता हो, तो वो जो वैसा तमोध्वंस करना स्वतः भी नहीं है परत भी नहीं है। स्वतः परतोवा स्व अवभाष्यत्व उपयोगी विशेष है, क्या अपने को प्रकाश करने वाले की कोई उपयोगी विशेष होता ही नहीं उस काल में? पहले यदि वो अवभाष्य नहीं है, बाद में अवभाष्य होता हो, अभभाषण करने के लिए कोई उपयोगी होता नहीं। क्या घट आने से पहले उसमें माने तो अधेरा ध्वंस नहीं कर पाया, क्योंकि स्वतः नहीं हो कर पाया, घट आने पर कर जाएगा वो प्रकाश, वो जो दीपक नहीं कर सकता, स्वयं प्रकाश नहीं है वो, अपने से प्रकाशित नहीं होता वो, यही कारण है। तो भाष्य में कहते हैं आगे ना कहा सिद्धांत ने, पूर्वादि ने कहा था ना विशेष है, माने घट और दीपक में विशेष है कहा था। क्या विशेष है? घट आत्मा से प्रकाशित होने पर भी अन्य प्रकाश की अपेक्षा रखता है, आदित्य आदि का प्रकाश की अपेक्षा रखता है अपने स्वरूप के लिए, किंतु दीपक ऐसा नहीं करता। आत्मा से प्रकाशित होने पर अपने स्वरूप उसको हो जाती, अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं, विशेष है। घट आदि अनुपलम्बाद सिद्धांत कहा था ऐसा नहीं, तो ना कहा सिद्धांत ने कहा स्वतः परतोवा विशेषाभावात, वो जो उसको प्रकाश तमोध्वंस करने के लिए जो दीपक का होगा ना, पहले अपना स्वरूप नहीं है, बाद में स्वरूप प्राप्त करके माने अधेरा आदि भगाता ऐसे जो विशेष है वह स्वतः भी नहीं परत भी नहीं है। पहले नहीं कर पाया, तमोध्वंस नहीं हो सका पहले, अगले काल में होना हो तो पहले नहीं तो आगे भी नहीं होगा। अब दूसरे के जुड़ने से घट जुड़ने से करेगा वो नहीं कर सकता। सात की टिप्पणी में कहते हैं स्वतः इत्यादि, स्वतः परतो विशेषाभाव है ना, स्वापेक्षया अपनी अपेक्षा से दीपक, परापेक्षया वा वैलक्षण भावात कहते, वैलक्षण है ही नहीं, स्वापेक्ष अपने अपेक्षा से भी विलक्षणता नहीं है उसमें, दूसरे की अपेक्षा भी नहीं है। क्यों? अपने स्वरूप प्राप्ति के पहले यदि तमोध्वंस नहीं कर सका अपने प्रकाश के बिना, बाद में प्रकाशित होकर के तमोध्वंस कर नहीं सकता वो, ठीक है। यथा अवभाषण काले घटत्वादिना घटांतर, तो दो दृष्टांत देते हैं, देखो सिद्धांत बोल रहे हैं। यथा अवभाषण काले प्रकाश काल में घटत्वादिना घटांतर तुल्य, दोनों घटों में घटत्व बैठा है, किंतु एक घट विशेष में, दोनों में से एक में, अन्य घट के साथ उसके भी घटत्व उसमें भी बैठा है, जैसे दूसरे घट में घटत्व है इसमें भी घटत्व है, घटत्वादिना घटत्व तो दोनों में बैठा हुआ था, घटांतर तुल्य भी, घटांतर से अन्य घट से समान होने पर भी, एक घट अन्य घट से समान होने पर भी, पूर्वम तमो वृत्त रूप स्वरूप हो, पहले अंधेरा से आच्छादित था वो घट, यद्यपि घटत्वादि से समान है होने पर भी पहले तम के द्वारा आवृत था वो घट, एक घट, अधुना तो अनावृत, अब क्या होगा, प्रकाश पाने इस पर अनावृत हो गया, घट अनावृत हो गया, माने घटत्व के द्वारा अन्य घट से, अंधेरे में पड़ा हुआ दूसरा घट है ये भी अंधेरे में था, किंतु जब प्रकाश मिला तो अब क्या होगा, अपने अनावृत स्वरूप हो गया एक घट का, एक घट में नहीं मिला, एक घट में मिला प्रकाश, जैसा होता है यदि भवती स्वतो विलक्षण भाव, ये स्वतः विलक्षणता आ गई घट में, कैसे विलक्षणता आ गई, पहले आवृत स्वरूप था अब अनावृत हो गया, विलक्षणता आ गई, स्वयं आ गया इसमें, और परतः विलक्षण कैसे आता है दिखाते हैं, ये तो स्वतः विलक्षण है, घटत्व के माध्यम से दोनों समान घट होने पर भी पहले आवृत स्वरूप रहा अब अनावृत हो गया, स्वत स्वयं में आ गए कपड़े आदि आदि जो भी रहा होगा अब अनावृत हो गया, ये स्वतः विलक्षणता होता वस्तु में, अथवा परतः विलक्षणता कैसे आती है, यथावा प्रकाशे अवस्थित और घटोर, दो घड़ प्रकाश में पड़े हुए हैं, प्रकाश के बीच में दो घड़े हैं, एकस्य हस्त आदि छाया आवृत थे, एक घड़ आच्छादित हो गया हाथ की छाया आदि के द्वारा, प्रकाश नहीं एक में, एक में प्रकाश हो गया तो आवृत आच्छादित आच्छादय हस्तादि छाया आवृतत्व क्षति, एक में हस्त आदि के छाया के द्वारा, किसी भी छाया के द्वारा आवृत हो गया एक घट, और दूसरा में प्रकाश है अभी आवृतत्व क्षति, अपरस्य स्वतो अविशेष से भी, और दोनों घट समान होने पर भी, दूसरे घट से ये भी समान है, घट है वो भी घट है, किंतु एक आवृत हो रखा किसके द्वारा, हस्त आदि के छाया के द्वारा, ऐसा स्वतो अविशेष से भी घट घटत्व ने घट तो समान है दोनों में होने पर भी, भवती छायावृतत्वात् परतो विशेषा, एक में विशेषता आ जाएगी, छाया से आवृत है वो, दूसरा छाया से आवृत नहीं है, इसमें विशेषता आ गई उसकी अपेक्षा, किसकी अपेक्षा, जो प्रकाश में पड़ा हुआ घट से अपेक्षा छाया से आवृत वाला विशेष हो गया, ये परता है किसके द्वारा, छाया के कारण विशेषता आ गई किसके द्वारा, इसलिए आवृत हो गया, दोनों पहले अनावृत अवस्था में थे, एक हस्तादि के छाया छाया मिल गई, मिलने से क्या होगा, ये छाया के माध्यम से विशेषता आ गई उसमें, आवृत होकर के विशेषता आ गई, यही है विशेषता, तव च विशेष, ये जो दो विशेष है, पहले पहले क्या थे, दोनों आवृत अवस्था में घट थे, एक में प्रकाश हो गया दूसरे में प्रकाश न हो से घटत्व घटत्वादि जाति से समान होने पर विश्व विशेषता आ गए प्रकाश के कारण, और दूसरे में कैसा आता है, छाया के कारण विशेषता आ गई, दोनों प्रकाश में थे पहले, दोनों अंधेरे का दृष्टांत दिया बाद में दोनों प्रकाश का दृष्टांत दिया, तो तव च विशेष, जो विशेष आया आवृत और अनावृत वाला विशेष है, प्रतिपादिकृत हो दीपक आदि के कारण है, किसके कारण है, दीपक आदि से छाया, एक में दीपक के कारण से विशेषता आ गई थी और एक में छाया के कारण विशेषता आ गई अन्य के अन्य घट की अपेक्षा, इति प्रतिपादि भाष्य भवति घट, इसे क्या सिद्ध होगा, दीपक आदि के द्वारा घट प्रकाश्य होता है ये सिद्ध हो जाता है, नैवम अवभाषण काले प्रदीपस्य स्वपर विलक्षणम, और दीपक में जो है ना ऐसी विलक्षणता नहीं है, अभवासन काल में कहते हैं नैवम, ऐसा घट में घट का जैसा नहीं है, जैसे घट में विशेषता आ जाती है उस प्रकार नैवम अवभाषण काले प्रकाश का, जब प्रकाश के लिए प्रदीपस्य स्वपर विलक्षणम, प्रकाश में न दूसरे से विलक्षण दीपक में है न स्वतः विलक्षण है, वो तो प्रकाश रूपी है वो, ऐसा हो जाता है, स्वतः परत हुआ विशेष अभावात बोल दिया, यथाच यथा चैतन्य अभाष्यत्व घटस्य, यही सिद्धांत बोलते हैं, जिस प्रकार घट जैसा चैतन्य भाष्य है वैसे दीपक भी चैतन्य भाष्य ही है, विलक्षणता नहीं है, दीपक भी पूर्वादि का विलक्षण है घट की अपेक्षा, क्यों, चैतन्य भाष्य होने पर भी अन्य प्रकाश की अपेक्षा रखता है और दीपक नहीं रखता, कहा था नहीं, सिद्धांत कहते हैं यथा चैतन्य भाष्यत्व घटस्य, जैसे चैतन्य के द्वारा भाष्य है घट, घट में आएगा भाष्यत्व जैसा है, तथा प्रदीपस्यापि चैतन्य भाष्यत्व अवशिष्टम, कहा था प्रदीप में भी चैतन्य अवभाष्यत्व समान है, विशेषता नहीं है वहाँ, दोनों चैतन्य भाष्य ही है, सब चैतन्य के द्वारा प्रकाशित है वस्तु, यही सिद्ध होता है, इसलिए व्यभिचार दोष आने वाला नहीं है। ये दीपक में व्यभिचार दिखाया था ना, भेद भेद नहीं है वहाँ, ये तो अब भाष्य भाषक भाव है करके दिखाया था, ऐसा नहीं कहा। टिप्पणी थी ना, आठ नंबर टिप्पणी, यथा चैतन्य वाच्यत्व इत्यादि। प्रदीपो यदि अब वासनात् प्राग अस्ति, सिद्धांत पूछ रहे हैं यदि दीपक प्रकाश होने के पहले यदि दीपक हो, अपने स्वरूप प्राप्ति के पहले दीपक प्रकाश रूपी है, वो दीपक पहले है कि नहीं, अपने प्रकाशित प्रकाश होने के पहले वो दीपक होता कि नहीं होता, ये कहते हैं प्रदीपो यदि, यदि प्रदीप जो दीपक है ना, वो जिसको दीपक का ज्वाला बोला जाता है, दीपक माने पात्र ने ज्वाला, अब अभासनात् प्राग अस्ति, यदि प्रकाश होने के पहले उसकी स्वरूप है दीपक की, किसकी, यदि पहले स्वरूप है प्रकाश, अपना प्रकाश होने के पहले दीपक का स्वरूप यदि है, पहले ही है यदि, तो स तरही चैतन्य चैतन्य भाष्य, उस काल में यदि स्वरूप है तो क्या मानना होगा, वो जो दीपक है चैतन्य भाष्य होगा, क्यों, दीपक ने अपने को प्रकाश किया नहीं, उसके पहले यदि वहाँ भाष्य है वो, तो किसके भाष्य मानना पड़ेगा, चैतन्य के द्वारा भाष्य, अन्यथा यदि वो न हो चैतन्य भाष्य न हो दीपक, अपने स्वरूप अभिभाषण के पहले ये चैतन्य भाष्य न हो, तो अस्थि इतव न सद, अस्थि बोला नहीं जाएगा, क्या नहीं बोला जाएगा, दीपो अस्थि बोला जाए नहीं जाएगा, प्रदीपो अस्थि बोला नहीं जाएगा उस स्थिति में, यदि अपने स्वरूप से पहले चैतन्य भाष्य न हो अभिभाषण से पहले, तो उस स्थिति में दीपक कहा ही नहीं जाएगा, ऊर्ध्वम अपि आगे भी दीपक नहीं बोला जाएगा उसको, ऊर्ध्वम अपि सब तथा, जो पहले वो चैतन्य भाष्य है आगे भी चैतन्य भाष्य ही हो, अभिभाषण काल में भी अभिभाषण काल से पहले चैतन्य भाष्य, नहीं तो स्वरूप ही नहीं मिलेगा, दीप प्रदीपो अस्थि बोला नहीं जाएगा, यदि उसके आगे भी अभिभाषण काल में भी चैतन्य भाष्य ही हो, स्वभाष्य नहीं हो, ये कहना चाहते ऊर्ध्वम अभी स माने प्रदीप तथा ही वही थी, सो तो विशेष अभाव, दीपक में कोई विशेष आया ही नहीं, अपने अभिभाषण से पहले चैतन्य भाष्य है, यदि चैतन्य भाष्य नहीं मानेंगे तो स्वरूप सिद्धि नहीं होगी, हाँ इसी प्रकार उत्तर काल में भी अभिभाषण होने के पश्चात भी वो दीपक चैतन्य भाष्य ही है, कोई विशेष नहीं हुआ, यदि नास्ती दीपक, दीप नहीं है अपने प्रकाश से पहले दीपक नहीं है कहेगा कोई, क्या बोलेगा, प्रदीप नहीं है, यदि नास्ती, यदि है तो चैतन्य भाष्य है, यदि नहीं है तो कहते तदा को विरोध, फिर क्या विरोध होगा वहाँ, को विशेष, वो विशेष क्या विशेष आएगा उसमें, यदि दीपक का स्वरूप ही नहीं है तो वो विशेषता क्या आनी है उसने, तब वो ध्वंसादि कर पाएगा, वो नहीं कर सकता, असन जो असत दीपक तमो ध्वंसादि कार्य विशेष करेगा, नहीं कर सकता, यदि यह ऊर्ध्वम स्याद, अभी असत है दीपक है ही नहीं तो आगे होगा ऐसा कहा नहीं जा सकता, ना आप ही पर तो दूसरे से भी विशेषता आने वाली नहीं दीपक में, स्वतः नहीं परत भी नहीं, परत घटादि तो वैशिष्ट, घटादि से विशेषता भी नहीं, क्यों, चैतन्य भाष्य तो तौल लेते, चैतन्य भाष्य पर समान है दोनों में, घट में भी है दीपक में भी है, समान है, ये कहा आगे भाष्य में कहते हैं, अभिशिष्टम है ना, एक नंबर टिप्पणी में कहा होगा, तस्मात न स्वप्रकाश्यता प्रदीप से, इसलिए दीपक में स्वयं प्रकाशित तो नहीं है, पर प्रकाश से पर है आत्मा, चैतन्य भाष्य है वो, तो इसलिए साध्य विकलता होनी नहीं है, साध्य विकलता दृष्टांत जो दिया था, व्यभिचार, व्यभिचार कहा था ना, व्यभिचार ही था, बुद्धियात्मारो भिन्नो ये करके बोला गया था अनुमान में, भिन्न है क्यों, भाष्य अभाष्य भाषकत्वाद एक आता, एक प्रकाशक है एक प्रकाश्य है, इसलिए भिन्न है, यथा घटादि घटा आलोक, घटादि आलोक बोला था, तो उसमें पूर्व माने बौद्धों ने आकर के वहाँ क्या दिखाया, व्यभिचार दिखा दिया, दीपक में भेद नहीं है, भिन्नता नहीं है, माने आलोक और दीपक भेद भेद नहीं, एक एक दीपक में भेद नहीं है, स्वयं प्रकाश स्वयं प्रकाश करता है, वहाँ भी भाष्य भाषकत्व है, ये अपने बुद्धि दीपक क्या करे, अपना भी प्रकाश करेगा अन्य को भी प्रकाश करेगा बोल रहा है वो, तो भाष्य भाषकत्व है किंतु भेद नहीं है, प्रदीप प्रदीप से भिन्न नहीं है, ये कहा था, उसमें कहते हैं यही एक नंबर टिप्पणी कहा तस्मात न स्वप्रकाशिता प्रदीपस्य, इसी से स्वतः पर तो कोई विशेषता आती नहीं उसमें, इसलिए स्वयं प्रकाश से तो दीपक में नहीं है, परप्रकाश्य है। यदि परप्रकाश्य है तो चैतन्य भाष्य है। यत्तु उच्यते, बौद्धों के द्वारा जो कहा जाता है बाह्य अर्थवादी बहुत, अभी तो बाह्य अर्थवादी का खंडन, आगे विज्ञानवादी का खंडन आएगा, फिर शून्यवादी का खंडन आएगा। यत्तु उच्यते, बौद्धों ने जो कहा प्रदीप आत्मान घटम च अवभाषयति, महाराज दीपक जो है ना स्वयं को भी प्रकाश करता है और घट को, घटादि पदार्थ को भी प्रकाश करता है, कहा तद असत, ये ठीक नहीं है। अपने को प्रकाश करता है कहना ठीक नहीं, घटादि को प्रकाश कर रहा ठीक है किंतु अपने को प्रकाश करता है कहना ठीक नहीं। क्यों अकस्मात, बौद्ध ने पूछा क्यों नहीं, असत कैसे, तद असत करके सिद्धांत ने कहा वो मिथ्या है, वो कैसे पूछा तो यदा आत्मान न अवभाषयति तदा कीदृशः स्यात्, जिस काल में दीपक अपने को प्रकाश नहीं करेगा उस काल में क्या स्वरूप होगा उसका, दीपक का क्या स्वरूप होगा, ज्वाला रहेगा जब अपने को प्रकाश नहीं करता हो उस काल में क्या स्वरूप कहोगे उस दीपक का, दीपक माने ज्वाला क्या स्वरूप रहेगा। यदा आत्मान न अवभाषयति, अपने को जब प्रकाश नहीं करता है दीपक, क्यों स्वात्मान च प्रकाशयति बोल रहे तुम, घटम च घटादि विषय और स्वात्मान च प्रकाशयति ऐसा बोल रहे हो, जिस काल में अपने को प्रकाश नहीं करता दीपक उस काल में उसका क्या स्वरूप होगा, ये कहते हैं। दो नंबर टिप्पणी में कहा यदा आत्मान इत्यादि कश्चित उपलब्यते इति अंतव्य, यदा आत्मान अवभाषयति लेकर के अगले पंक्ति में है स्वतः परतो वा विशेष कश्चित न उपलब्ध थे, कोई विशेषता आती नहीं उस काल में जब उनको प्रकाश नहीं करेगा तो, ये कहना है कोई विशेष नहीं होगा अपना प्रकाश नहीं करेगा, कैसा मानेंगे नहीं तदा प्रदीप से स्वतो परत्वा विशेष कश्चित, उस काल में जब प्रकाशित नहीं हो रहा है दीपक उस काल में न दीपक में अपने से विशेषता आनी न दूसरे से विशेषता आनी नहीं आ सकती है, तो किसी न किसी प्रकाशित हुआ होगा, किसे होगा आत्मा से, ये कहना है। चार नंबर की टिप्पणी, तीन नंबर चार नंबर, दो नंबर, अच्छा दो नंबर, यदा आत्मान उक्त विशेषो यदि भाषणात् प्रांग नाशित, ये जो विशेष तुम बताते हो ना तमो ध्वंसादि करना, वो विशेष अपने प्रकाश होने के पहले यदि नहीं है, दीपक है अंधेरा नाश नहीं हुआ है, ऐसी स्थिति हो, ऐसा हो सकता है क्या, यदि हो तो क्या रूप रहा होगा उस काल में उसका, मैंने प्रकाश नहीं कर रहा है और स्वरूप है कह रहे हो, तो प्रकाश नहीं होता दीपक ही नहीं रहेगा, स्थिति तो ऐसी है। ये कहते हैं उक्त विशेषो यदि, जो तुमने विशेष बोला था अपने को प्रकाश करता है, पहले प्रकाश नहीं करता था दीपक दिखता नहीं था, बाद में प्रकाश करेगा तब दिखेगा ऐसा बोलते हो, यदि भाषणात् प्राण नाशित माने अभूत नाभूत, यदि अपने प्रकाश करने से पहले दीपक का दीपक नहीं है, माने ज्वाला तो है दीपक नहीं है कहना चाहता है, तो ऐसा हो तो सिद्धांत कहते हैं तरी स्वरूप त्याग, अपना स्वरूप भी त्याग देगा कौन, वो दीपक, यदि ज्वाला है और वस्तु प्रकाश नहीं करता हो तो उस काल में क्या होगा, स्वरूप ही नहीं उसका, स्वरूप त्याग ना स्वरूपिणा अवस्था तुम अक्षर, जो प्रकाश करना जो उसका स्वरूप है वो नहीं तो स्वरूप ही जो प्रदीप ही नहीं है, स्वरूप के बिना स्वरूप ही नहीं रह सकता, स्वरूप वाले को स्वरूप ही कहेंगे, दीपक ही नहीं रहेगा प्रकाश के बिना, ये स्थिति। दीप इति क्वासो विशेषो, हाँ दीपक करके कैसे विशेषता आ जाएगी उसमें जब प्रकाश नहीं करता हो तो, विशेषो असन अवर्तिष्ट असद रूप से रह रहा है, वो किस रूप से रह रहा है, प्रकाश नहीं कर रहा है भाषण के प्रकाश के पहले, उस स्थिति में असद रूप से बैठा हुआ है तो कैसे विशेषता आएगी उसमें दीपक में, दीपोवस्ति करके नहीं हो सकता। यदि अभूत, यदि हाँ अवभाषण के पहले भी दीपक यदि था, प्रदीप था यदि ऐसा मानते हो, ऐसे यदि अभूत पुरस्तात् पहले से है यदि विद्यमान है दीपक, तब कुतस्तरी तस्य अवभाषकालीनत्व, फिर अवभाषण काल में दीपक को मानते हो, पहले क्यों नहीं मानते हो प्रदीप, पहले है तो किसे प्रकाशित हुआ हो आत्मा से, अतः विशेषाभावे भी विशेष तो नहीं है दीपक में भी, फिर भी दीपो अस्ति भाषणात् प्राग पूर्वादि कहेगी दीपक फिर भी है, विशेष तो नहीं है कुछ, फिर भी प्रकाश से पहले दीपक है, यदि ऐसा बोलता हो तर ही चैतन्य वासित होगा। हमारे वस्तु प्रकाश करने के पहले दीपक का स्वरूप यदि मानते हो तो चैतन्य भाष्य हो दीपक, अन्य कोई है ही ना वहाँ, चैतन्य भाष्य तो व्यव सर्वम समम, इसलिए वही समान हो जाएगा, जैसे घटादि के लिए है मान चैतन्य भाष्य तो ऐसे दीपक में भी चैतन्य भाष्य ही है, इसलिए व्यविचार दोष नहीं दे सकते कहा। अच्छा विशेषाभाव भी दीपो अस्थि भाषणात्मा, फिर पूर्वादि शंका करेगा, विशेष तो नहीं है फिर भी प्रकाश वस्तु प्रकाश करने से पहले दीपक है, विशेषता तो कुछ नहीं आता, फिर भी वस्तु के प्रकाश करने के पहले दीपक है, ये पूर्वादि बोले अथा मान ननु है ये विशेषाभावे भी, विशेष न होने पर भी दीपो अस्ति भाषणात् प्राग, मान प्रकाशन करने के पहले दीपक है, तरही यदि ऐसा है तो सिद्धांत कह रहे यदि ऐसा मानते हो तो तरही चैतन्य भाष्यतम हो, भाषणात् पहले भी दीपक की सत्ता मानते हो तो चैतन्य भाष्य ही हो, ये बोला है सर्व सब कहा। अवभाषण अवभाषण अनवभाषण अवस्थे दो अवस्था, अवभाषण अवस्था और अनवभाषण अवस्था, प्रकाश अवस्था और अप्रकाश अवस्था, ये दोनों ये दो अवस्था में स्वस्मिन परपेश घटादो तुल्यम, हाँ दोनों में समान है, घटादि में समान है, माने अप्रकाश काल में स्वरूप ही नहीं है, प्रकाश काल में घटादि समान ही है, जब घट प्रकाशित नहीं होता तो घटो अस्थि बोला नहीं जा सकता, तो दीपो अस्थि भी नहीं बोला जाएगा, दीपक प्रकाशित नहीं हुआ है तो, और प्रकाश काल में उपलब्ध है अन्य काल में, तो प्रकाश काल में उपलब्ध होता है क्यों प्रकाश उपलब्ध होता है, आत्मा प्रकाश एक कहा। वस्तु तस्तु उक्त विशेषाभावे दीप सत्य बना, जब विशेष नहीं है तो क्या हुआ, दीप के अस्तित्व ही नहीं उस काल में, यदि आत्म चैतन्य से भाषित नहीं होता है तो दीपक की सत्ता ही नहीं होती है, सत्ता ही नहीं तो कैसे प्रकाश करेगी वस्तु को, दीपक कैसे करेगा, ये कहा। पूर्वादि शंका करता है ननु विशेषाभाव है, कोई विशेष तो नहीं है दीपक में न होने पर भी, दीपो अस्ति हाँ दीपक है, पक्षे अभवासन है असन अनभाषण सन विशेष, यही है दीपो है, दीप फिर भी है, कैसा एक पक्ष में अनभाषण अभवासन प्रकाश है, एक पक्ष में अनभाषण प्रकाश नहीं है, यही विशेष है, उसमें प्रकाश होना और न होना, विशेष न होने पर भी विशेष आ जाएगा, ये पूर्वादि ने कहा। तो प्रदीप स्वात्मान घटमुज भाषयति इति प्रतीति नियामक स्यात्, ये जो प्रतीति जो है ना अभवासन और अनभासन दो अवस्था दीपक की है, दीपक की दो अवस्था होती है वास्तव में क्या, नहीं होती, वो तो जब भी दीपक की सत्ता आएगी प्रकाश रूप में आएगी किस रूप में, किंतु पूर्वादि कह रहा है विशेष न होने पर भी अभवासन और अनभासन करके ये प्रतीति नियामक संबंध बन जाएगा, सत्ता बन जाएगी कहा। विशेष प्रदीप स्वात्मान घटन से अभाष्यति इति प्रतीति, ये प्रयोग होता है लोग में, प्रतीति है क्या, प्रतीति है प्रदीप स्वात्मान घटन से भाषयति, ऐसा बोलते हैं लोग, दीपक जो है अपने को भी प्रकाश करता है अन्य को भी प्रकाश करता है, ऐसा बोलते हैं लोग, ऐसा ये प्रतिनियामक है संबंध है। स्यादेव इति अरुच्या, या अरुचि लेकर के कहा गया क्या, वस्तु तस्तु कहा, वस्तु तस्तु उक्त विशेषाभावे दीप सत्य न संभवति, यदि दीपक अपने स्वरूप प्राप्ति के पहले यदि वो प्रकाश नहीं है उसमें तो बाद में भी प्रकाश नहीं आ सकेगा, उसमें दीप की सत्ता ही नहीं रहेगी, पहले फिर दीप कैसे बोलोगे, दीपक अपने प्रकाशित होने के पहले माने नहीं है कर कैसे बोलोगे, स्वरूप ही नहीं वहाँ, दीपक शब्द ही नहीं आएगा, ये कहा। आगे कहते हैं टिप्पणी, तथा च को विशेषो असन इति उक्ते एवं दोष इति भाव, असन असत कहने में क्या विशेषता, कोई विशेष नहीं, असत ही है दीपक, ये बता दिया। आगे तीन में कीदृश कही ना, भाषमानो अभाषण व कीदृश, वो स्वरूप कैसा होगा दीपक का उस काल में, ऐसा तो प्रदीप आत्मान घटन जब प्रकाश यदि कहा वो ठीक नहीं होता, क्यों, यदा आत्मान न अभाषय थी, उस क्या रूप होगा जिस काल में अपने को प्रकाश नहीं करेगा दीपक, उसका क्या स्वरूप होगा वह, ये प्रश्न है सिद्धांत का, भाषमान है कि अभाषमान स्वरूप है उसका, तो उत्तर देना चाहते हैं आगे भाष्य में कहते हैं इस बात को, नहीं तदा प्रदीप से स्वतः परोतवा विशेषा, यदि अभाषण काल है प्रकाश नहीं है, चाहे प्रकाश हो दीपक में कोई आएगा नहीं, विशेषता नहीं आएगी, एक नहीं तदा उस काल में, माने अनुभासन काल में, किस काल में, जो दीपक की सत्ता नहीं है जिस काल में, उस काल में दीपक में स्वयं से भी विशेषता नहीं आनी, अन्य से भी विशेषता, क्या घट लागे जोड़ने से विशेषता आ जाएगी, नहीं होना। तदा चार गीत पढ़े बताया, स्वात्मान स्वात्मा अनुभासकत्व दशायाम तदा करता, अपने को प्रकाश जब दीपक नहीं करता मानते हो, अनुभासन है उस स्थिति में स्वतः परत क्या विशेषता आएगी, उसमें कोई विशेषता नहीं, स्वतः परत विशेष कश्चित उपलब्ध का कोई विशेष नहीं है, पूर्व में नकार है न उपलब्ध, ऐसा हो जाएगा। पांच की टिप्पणी बताया, तमोध्वंसाद रूप, जब दीपक अपने प्रकाश नहीं करता उस काल में तमोध्वंस कर पाएगा, नहीं कर सकता, विशेषता नहीं आ सकती, घट आगे जुड़ने से तमोध्वंस कर देगा अनुभाषित काल में, नहीं कर सकता, कोई विशेष आने वाला नहीं। सही अवभाष्य भवति, अवभाष्य वो पदार्थ होता है जिसको अवभाष्य माना जाता है, प्रकाश्य माना जाता है, किसको माना जाता है, यश अवभाषक सन्निधौ असन्निधौ च विशेष उपलब्धते, ये कहते हैं वही होता है अवभाष्य पदार्थ, उसको बोला जाता है जिसको जिसका अवभाषक सन्निधि और असन्निधि हो, कभी अवभाषक पदार्थ सन्निधि में हो और कभी असन्निधि में हो, उसी को अवभाष्य बोला जाएगा। अवभाष्य सन्निधि होने पर प्रकाश्य हो गया, अवभाषक दूर होने पर प्रकाश्य नहीं हो पाए, उसी को बोला जाता है अवभाष्य, किसको, अवभाषक सन्निधि हो असन्निधि हो दो जिसमें होता हो, अवभाषक पदार्थ कभी हो कभी न हो तभी उसको प्रकाश्य बोला जाता है, विशेष उपलब्धि का। छः की टिप्पणी है, यथा दीप सन्निधौ असन कुंभस्य तत्सन्निधौ च सन, देखो घट का दो अवभाष्य होता है, दीपक के द्वारा प्रकाश्य होता है, क्यों, दीपक के न होने पर घट की सत्ता नहीं होती और दीपक की सन्निधि होने पर घटो अस्थि बोला जाता है, जब दीपक सामने नहीं है तो घटो नास्ति बोला जाता है, असत हो जाता है घट उस काल में, और दीपक सान्निधि मिलने पर सन घट बोला जाता है, वो प्रकाश से माना जाता है घट को, दीपक का द्वारा अवभाष्य माना जाता है, ऐसे ही है यहाँ भी। एक कहा, एक कहा प्रदीप, ये कहते हैं छः नंबर में, यथा दीप असन्निधौ, दीपक के सन्निधि न होने पर असन कुंभस्य, जो नहीं है कुंभ घट नहीं है, तत्सन्निधौ माने दीपक के सन्निधि होने पर सन सत माना जाता है, विशेष तमोध्वंस हो, वह क्या विशेष हो गया, तमोध्वंस हो गया, घट में जो तम से घेरा हुआ था वो ध्वंस हो गया दीपक के सन्निधि होने पर, ध्वंस हो न तथा प्रदीपे विशेष माना भाव, दीपक में दीपक को प्रकाश करना माने बनता नहीं ऐसा, क्यों, दोनों एक ही है, दीपक और प्रकाश एक ही है, तो वहाँ पर सन्निधि होना असन्निधि होना बनता नहीं, एक व्यक्ति में नहीं होता, भेद घटित होता है, सन्निधि असन्निधि घट और दीपक में होता है, किंतु दीपक दीपक में नहीं होता, एक ही दीपक में, कभी सन्निधि होना कभी असन्निधि होना, तो दीपक कैसे प्रकाश होगा, दीपक का ये सिद्धांत का कहना है। तथा प्रदीप विशेष हो माना भावत, प्रदीप जो विशेष मानते हो ना तो वो प्रमाण नहीं उसमें, ये कहा। आगे भाष्य में कहते हैं, नहीं प्रदीपस्य स्वात्म सन्निधिर असन्निधिर वा शक्य कल्पयितुम, जैसे घट और दीपक में कहा जाता है दीपक के सन्निधि होने पर घट को सन माना जाता है और दीपक के असन्निधि होने पर असत माना जाता है, क्यों, सन्निधि होने पर तमोध्वंस हो जाता है विशेष होता है, किंतु दीपक दीपक में ऐसा सन्निधि असन्निधि हो नहीं सकती, एक व्यक्ति में नहीं होता, ठीक है, नहीं प्रदीप से जो दीपक है उसका स्वात्म सन्निधि असन्निधि, अपना ही सन्निधि और असन्निधि होना संभव है, नहीं, न शक्य कल्पय, तुम कल्पना नहीं कर सकते। टिप्पणी बता दिया, सन्निधि असन्निधि और भेद घटित तत्व, सन्निधि और असन्निधि क्या हो, दो वस्तु में होता है, क्या होता है, भेद घटित होता है, अभेद में नहीं होता, तो दीपक दीपक को प्रकाश करता है कहना बनता नहीं है, ये सिद्धांत का। असत्य च कदाचित के विशेष है, जब कदाचित होने वाला जो विशेष सन्निधि और असन्निधि है, जब दीपक में दीपक के साथ नहीं है, असत्य च कदाचित के विशेष है, जो कदाचित का विशेष न होने पर दीपक में ही नहीं, क्यों, कदाचित कभी हो कभी न हो उसे कदाचित होता है, प्रकाश्य और प्रकाश कभी कदाचित को होता है, कभी होता है तो प्रकाश होता है, नहीं होता नहीं होता, जैसे घट और दीपक में देखा गया, ऐसे दीपक में नहीं है, दीपक के साथ दीपक का नहीं है, असत्य च कदाचित के विषय से आत्मान प्रदीप प्रकाशित मृषा ही पहुँचे थे त्वया, यही है, फिर जो कदाचित का है नहीं, दीपक हमेशा ही है, कभी होना कभी नहीं होना नहीं है, फिर दीपक को दीपक प्रकाश करता है कहना तुम झूठ बोलते हो, ये तुम्हारे द्वारा तो कहा जाए झूठ है, ये मिथ्या है, ये सत्य नहीं है, जो भेद घटित होता ही, प्रकाश से प्रकाश में भेद घटित होता है, ये सिद्धांत का दो नंबर टिप्पणी है ना। घटादि अपेक्षा विलक्षण यही है, विशेष यही है, घटादि अपेक्षा विलक्षणता दीपक में नहीं है। विलक्षणता न हो तो दीपक प्रकाश दिखाना बनेगा नहीं। ठीक है, देखें तदेव विवृणति कहते हैं, यही यही आगे व्याख्या कर रहे थे। पंद्रह में कहा विशेष असत्व में दीपक में दीपक के साथ विशेषता नहीं है, माने सन्निधि असन्निधि हो नहीं सकती उस, इसलिए उसके व्याख्या करते हैं। न स्वतः परतो वा विशेषा भावत बोला था ना, स्वतः भी विशेष नहीं परत विशेष नहीं, यही कहा था, इसी को कहा यथा इत्यादि का। यथा चैतन्य भाष्यत्व घटस्य तथा प्रदीपस्यापि चैतन्य भाष्यत्व अविशिष्टम, यही होता है। जिस प्रकार घट में चैतन्य भाष्य है, चैतन्य के द्वारा प्रकाशित होता है घट, उसी प्रकार दीपक भी चैतन्य द्वारा भाषित है, ये सिद्धांत कह दिया। ठीक है, अभाष्यत्व विशेषात इत्यर्थ, क्यों दोनों में अभाष्यत्व है, किन में, दीपक में भी घट में भी, अभाष्यत्व विशेषात है, दोनों में अभाष्यत्व है। यदि आत्मा के द्वारा घट अभाष्य है तो दीपक भी आत्मा के द्वारा अवश्य है, अपने को प्रकाश नहीं करता दीपक, यही कहना। टिप्पणी अविशिष्ट तो हेतु पुराई थी, अविशिष्ट होने में विशिष्ट नहीं है, माने घट की अपेक्षा दीपक विशेष नहीं है, इसमें हेतु कहा अभाष्यत्व इत्यादि का। अभाष्यत्व विशेषात, अभाष्य तो समान है घट पे, और यदि घट आत्मा के द्वारा प्रकाशित है दीपक भी प्रकाशित है, समान है। प्रदीपे परोक्तम विशेषम अनुभाष्य दुषाई थी, कहते हैं बौद्धों ने कहा था प्रदीप में विशेषता है, क्या विशेषता है, वो घट को भी प्रकाश करता अपने को भी प्रकाश करता, ये अपने को प्रकाश, और आत्मा केवल घट को प्रकाश कर रहे दीपक को नहीं करता, दीपक में विशेषता है, ऐसा जो कहा था प्रदीपे परोक्तम। बाह्यार्थवादी बौद्ध हैं, पर शब्द है, उन्हीं के साथ विचार चल रहा है, उन्होंने जो कहा उसको विशेष का अनुभाष्य दूषय थी, अनुवाद करके कथन करके दोष देते हैं सिद्धांति। ठीक है, सात की टिप्पणी यहाँ, प्रदीपे परोक्तम विशेषमिति स्वपर भाषकत्वम, दीपक जो है ना घट जैसा नहीं है, घट केवल पर प्रकाश्य है, किसके द्वारा, दूसरे द्वारा, ये स्वपर भाष्य है, अपना भी प्रकाश करे दूसरे को प्रकाश करे, भाषकत्व दोनों में है इसमें, दीपक में अपने को प्रकाश करता है, माने दीपक को अन्य प्रकाश की जरूरत है क्या, नहीं है, घट के लिए प्रकाश की जरूरत है। एक स्वपर भाषकत्व रूपम अभवासन काले स्वपर विशेषम, यही है प्रकाश काल में अपने को प्रकाश करना अन्य को प्रकाश करना, ये विशेषता है दीपक में। टीका आगे, टीका प्रदीप विशेषम अनुवास्य है ना, आठ की टिप्पणी बताया विशेष, विशेष क्या घटादि अपेक्षा विलक्षण, घटादि अपेक्षा विशेषता है दीपक में, क्या है घटादि केवल दूसरे के द्वारा ही प्रकाशित होता है, किंतु ये अपने से अपने को भी प्रकाश करता है अन्य को भी प्रकाश करता है, ये विशेषता है, ये कहा था, उसी को खंडन करना है आगे। ठीक है, मैं कहा यदा दीपो न स्वात्मान भाषयति तदा अनुभासमान स्याद इति आशंका है, यद तू उच्चते करके सिद्धांति ने कहा था ना प्रदीपा आत्मान घटम च अभाषयति तद असत, सिद्धांति ने बोला वो असत है, मिथ्या है, क्यों कस्मात पूछा, उत्तर देते हैं यदा आत्मान न भाषयति तदा कीदृश स्यात्, जब अपने को प्रकाश नहीं करेगा उस काल में दीपक का क्या स्वरूप होगा, ये सिद्धांत ने कहा। यदा दीपो न स्वात्मान भाषयति, टीका भी यही बोल रहे हैं, जिस काल में दीपक अपने को प्रकाश नहीं करता तदा अनुभासमान, उस काल में दीपक अनुभासमान स्वरूप है, उसका क्या स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है नहीं वो, शायद इति आशंका, पूर्वादि बोलता अनुभास स्वरूप है, उस काल में जब अपने को प्रकाश नहीं करता उस काल में अवभाषण स्वरूप है वो, तो शंका उठाइए पूर्वादि ने, सिद्धांत नहीं कहा, नहीं तदा प्रदीप से स्वतः परोदवा विशेष कस्तित्व तो कल्पित, अपने से भी नहीं अन्य से भी नहीं, स्वयं से भी कोई विशेष नहीं आता उसमें और अन्य से भी नहीं आएगा, जब अनुभाषण काल में है तो तमोध्वंस कर पाएगा वो, अधरनाश नहीं कर सकता, स्वयं को प्रकाश ही हुआ ही नहीं, नहीं कर सकता, अन्य के जोड़ने पर भी नहीं होगा, ये सिद्धांत बताए। ठीक है, विशेषाभावे भी दीपक से स्वयं व भाष्य तुम क्यों न सर, विशेष तो नहीं है फिर भी दीपक में इतना मान लो ना, अपने के द्वारा भाष्य है वो, प्रकाश्य है, क्यों नहीं होगा, ये शंका आई तो उत्तर देते सही कहा, सही अभवास्य भवत। देखो अभवास्य उसी को कहा जाता है, प्रकाश्य वस्तु उसी को कहा जाता है, किसको, जो प्रकाशक के सन्निधि और असन्निधि होने पर विशेषता आती हो, प्रकाशक के सन्निधि होने पर प्रकाशित होता हो और प्रकाशक दूर होने पर प्रकाशित नहीं होता, उसमें भी विशेषता आती है, तमोधंसादि रूप विशेषता उसमें होती है। और दीपक में दीपक का माने सन्निधि और असन्निधि होना संभव नहीं है, ये सिद्धांत कह रहे हैं, यही है। दीपस्य विशेषांतरा भावे भी, दीपक में अन्य विशेष न होने पर भी स्वात्म सन्निधि असन्निधि असन्निधि विशेष हो, पूर्वादि का था अन्य विशेष तो नहीं है दीपक में, फिर भी अपने सन्निधि और असन्निधि रूपी विशेष है, अपने से कभी भिन्न होता है कभी अभिन्न होता है, सन्निधि असन्निधि ये शंका है पूर्वादि की। विशेषांतरा भावे भी आठ की टिप्पणी है, विशेष माने घटादि अपेक्षा विलक्षण, घटादि की अपेक्षा विलक्षणता न होने पर भी स्वयं कभी दूर हो जाता है स्वयं से कभी नजदीक हो जाता है, सन्निधि असन्निधि स्वयं का स्वयं में है। तो कहा सिद्धांत का नहीं, कहा नहीं प्रदीपस्य स्वात्म सन्निधि असन्निधि वा शक्य कल्पयितो, दीपक में अपने ही सन्निधि और असन्निधि का ये कल्पना करना बनता नहीं है, स्वयं क्यों सन्निधि असन्निधि भेद घटित होता है, क्या होता है या अभेद एक ही में सन्निधि असन्निधि होगी। ठीक है, दीपस्य स्वेन अन्यन वा स्वस्मिन् विशेषाभावे फलितः, दीपक में अपने द्वारा भी कोई विशेष नहीं अन्य के द्वारा भी विशेष नहीं, विशेष का अभाव होने पर निष्पन्न क्या हुआ कहते हैं असत्य, कहा असत्य कादाचित के विशेष है, जब विशेष कादाचित विशेष हो तब सन्निधि असन्निधि कहा जाता है, कादाचित विशेष न होने पर आत्मान प्रदीप प्रकाशित वृषय उच्यते त्वया, यही है माने दीपक अपने को प्रकाश करता है, ऐसा झूठा ही कहा जाता है, मिथ्या कहा जाता है तुम्हारे द्वारा ये कहा। आगे टीका, व्यभिचार निराश पूर्वकम, दीपक में व्यभिचार दोष दिया था, साध्याभाव के अधिकार में हेतु बैठा है, अभवास्य अभवासकत्व तो है किसमें, दीपक में, किंतु भेद नहीं है, आपका अनुमान यही था ना, पूर्वादि कहेगा क्या कहा कि बुद्धात्मा रो भिन्न भाष्य भाषकत्वात् घटा घटादि आलोकवत्, यही तो अनुमान था, तो उसमें माने यत्र यत्र भाष्य भाषकत्व तत्र तत्र भिन्नत्वम यथा घट आलोक, घट और आलोक सिद्धांत के हो गया था, किंतु पूर्वादि ने आपने कहा नहीं, ये व्यभिचार करता कहा दीपक में, दीपक में भाष्य भाषकत्व तो है किंतु भेद नहीं है, भिन्न नहीं है, एक ही है वो, दीपक दीपक को प्रकाश करता है, तो भाष्य भाषकत्व तो है वहाँ, प्रकाश से प्रकाशकत्व तो है, उसका खंडन कर दिया सिद्धांत ने अभी तक। अब आगे कहना चाहते हैं, व्यभिचार निराशपूर्वकम, व्यभिचार दोष दिया था सिद्धांति के अनुमान में, बौद्ध ने व्यभिचार दोष दिया था उसका खंडन पूर्वक, भाष्यत्व अनुमान उपाध्य, भाष्यत्व अनुमान माने भाष्यत्व हेतु भाष्य भाष्य तत्वाद बोला था ना, वो अनुमान सिद्ध करके अनुमानांतर में अब दूसरा अनुमान देते सिद्धांत, अब माने बुद्धि और आत्मा भिन्न है कहने के लिए अब दूसरा अनुमान, एक अनुमान तो पूरा हो गया, दो दोष देने चाह रहा था पूर्वादि, एक तो साध्य भी कर रहा था दृष्टांत में साध्य नहीं करके दोष, वो उस भी सिद्धांत ने खंडन कर दिया, दूसरा माने दृष्टांत में हेतु नहीं है, साध्य हेतु है साध्य नहीं है, ऐसा व्यभिचार दिया वो भी नहीं, व्यभिचार निराशपूर्वकम भाष्यत्व अनुमान उपाध्य, भाष्यत्व अनुमान सही है, ये अनुमान गलत नहीं है, आत्मा बुद्धियात्मान भिन्न हो भाष्य भाषकत्वात् घटादि आलोकवत् अनुमान सही हो गया, अब अनुमानांतर में आ कहते हैं वो अनुमान सिद्ध करके दूसरा अनुमान देते हैं सिद्धांत, ये बुद्धि आत्मा को भेद करने के लिए, वो कहते हैं बुद्धि ही बुद्धि को प्रकाश करती है, ये कहना है बौद्ध होगा दही, हाँ आत्मा बुद्धि को प्रकाश करता है, एक सिद्धांत कहना चाहते हैं यही है। चैतन्य ग्राह्यत्व तो घटाधिविर अविशिष्ट प्रदीपस्य कहते हैं, देखो प्रदीप चैतन्य ग्राह्यम घटाधिविर अविशिष्टत्वात् ऐसा अनुमान होगा, प्रदीप भी चेतन के द्वारा ग्राह्य है भाष्य है, माने प्रदीप प्रदीप को भाष्य नहीं, प्रदीप से प्रदीप भाष्य नहीं है, चेतन के द्वारा भाष्य है, प्रदीप पक्ष बनाना, प्रदीप चैतन्य ग्राह्यम माने चैतन्य ग्राह्यत्व तो आएगा उसमें, चैतन्य ग्राह्यम ये साध्य होगा, चैतन्य ग्राह्यत्व तो साध्य होगा, चैतन्य का ही भाष्य है कौन प्रदीप, क्यों घटादिवीर अविशिष्टत्वाद हेतु बनाना, घटादि से अविशिष्ट है समान है, जैसे घटादि किससे भाष्य है चैतन्य भाष्य है, उसी प्रकार दीपक ही चैतन्य के द्वारा भाष्य है, दीपक के दीपक भाष्य नहीं है चैतन्य भाष्य है, ये अनुमान है, प्रदीपस्य चैतन्य ग्राहित्व घटादिविर अविशिष्टम समान है वो, अनुमान का स्वरूप होगा प्रदीप, ये प्रत ये होगा पक्ष, चैतन्य ग्राहित्व साध्य और घट आदि अविशेषत्वात हेतु तस्मात विज्ञान से आत्मग्राह्य ग्राहकत्व न प्रदीपो दृष्टांत। इसलिए विज्ञान तुम कहते हो ना बुद्धि को, हम बुद्धि कहते हैं, तुम विज्ञान बोलते हो जिसको, तो विज्ञान से आत्मग्राह्य ग्राहकत्व स्वयं ग्राहक स्वयं ग्राह्य, उससे अतिरिक्त आत्मा नहीं बोलते, ये तो बोलते हैं ना विज्ञान, प्रकाशक भी वही है प्रकाश्य भी वही है, अतिरिक्त आत्मा नहीं है, यही कह रहे हैं ये बाह्यार्थवादी विज्ञानवादी बौद्ध। तस्मात विज्ञान से आत्मग्राह्य ग्राह्य ग्राहत्व ग्राहकत्व न प्रतिबोध, विज्ञान में आत्मा स्वयं का ग्राह्य स्वयं का ग्राहक, स्वयं ग्राहक स्वयं ग्राह्य में ये दृष्टांत प्रदीप दृष्टांत नहीं हो सकता, प्रदीप भी चेतन के द्वारा भाष्य है, ये अनुमान से सिद्ध हो गया। किसके कौन अनुमान दिया था सिद्धांत आदि, प्रदीप चैतन्य ग्राह्यम घटादिवीर अवशिष्टत्वात्, इस अनुमान से सिद्ध होता है। क्या होता है विज्ञान से, मैंने तुम जो विज्ञान को ही सब कुछ मानते हो, आत्मग्राह्य ग्राहकत्व न प्रदीपो दृष्टांत, विज्ञान में प्रदीपपद बोलोगे तो जैसे प्रदीप ग्राह्य ग्राहक है वैसे प्रकार विज्ञान भी ग्राह्य ग्राहक है, ऐसा नहीं हो सकता, ये सिद्धांत कहा। दो तीन की टिप्पणी है ना, तीन चार, तीन में कहते हैं प्रदीप से स्वस्य अभाष्य अभाष्यत्व अभाव, दीपक जो है ना स्वयं अभाष्य नहीं है, स्वयं का स्वयं प्रकाश नहीं कर सकता, वो खंडन हो चुका है, इसलिए यही कहा। तस्मात का अर्थ विज्ञान से आत्मग्राही ग्राहकत्व का, चार में कहा स्वयं ग्राह्यम ग्राहकम च तत्व स्वरूप, स्वयं ग्राह्य हो स्वयं ग्राहक हो ऐसा नहीं होता, तो घटादि के समान है, घटादि के अपना अपना ग्राह्य बनेगा अपना ग्राहक बनेगा नहीं बनता, उसी समान ही है भी, ये सिद्धांत ने कहा। चैतन्य ग्राह्यत्व से विज्ञान से बाह्य विषय अविशिष्टम कहते हैं, चैतन्य ग्राह्यत्व जो है ना विज्ञान में जो चैतन्य का ग्राह्य बनना है, चैतन्य ग्राहक होगा और चेतन ग्राहक होगा और विज्ञान माने बुद्धि ग्राह्य में, बाह्य विषय के समान है वो, जैसे बाह्य विषय किसे ग्राह्य है चैतन्य से, वैसे विज्ञान भी चैतन्य ग्राह्य है, ये सिद्धांत का। चैतन्य ग्राहित्व से विज्ञान से, विज्ञान से चैतन्य ग्राहित्व से जो विज्ञान माने बुद्धि है वो विज्ञान शब्द से बोल रहे हैं, वो जो है बाह्य विषय अविशिष्टम, बाह्य विषय से समान है वो, जैसे बाह्य विषय चेतन के द्वारा ग्राह्य है तो विज्ञान भी चैतन्य ग्राह्य समान है। पांच छह की टिप्पणी में कहा ज्ञान ग्राह्यत्व, चैतन्य ग्राह्यत्व मैंने ज्ञान के द्वारा ग्राह्य है चेतन, चेतन माने ज्ञान है स्वरूप ज्ञान है। छह में कहते हैं प्रदीपादि भी समान, हमने कहा प्रदीपादि के समान समान विज्ञान भी समान है, तुम्हारे जो विज्ञान है प्रदीपादि के समान, जैसे प्रदीपादि सिद्ध हो गए माने ये चैतन्य ग्राह्य सिद्ध हो गए, वैसे विज्ञान भी चैतन्य ग्राह्य ही है। एक चैतन्य ग्राह्यत्व जो विज्ञान से किम ग्राह्य विज्ञान ग्राह्यता किंबा ग्राहक विज्ञान ग्राह्यता इति तत्र संधीयमाने वस्तुनि यो अन्यत्र दृष्टो न्याय सकल्पयति मुक्तो न तु दृष्ट विपरीत। चैतन्य ग्राह्य हो जब विज्ञान चैतन्य ग्राह्य सिद्ध हो गया, चैतन्य ग्राह्यत्व च विज्ञान, विज्ञान से चैतन्य ग्राह्यत्व च जो बुद्धि है तुम विज्ञान मानते हो, जो विज्ञान है चैतन्य ग्राह्य मानने पर तो कौन सा विज्ञान से ग्राह्य होगा वो विज्ञान, ये प्रश्न उठता है। किम ग्राह्य विज्ञान ग्राह्यता वो जो विज्ञान में बुद्धि कहते हो, ग्राह्य विज्ञान में विषय जो ग्राह्य है, जिस ग्राहक विज्ञान और ग्राह्य विज्ञान दो हैं, वो जिसको विज्ञान मानते हैं बौद्ध लोग, विषय के अधीन जो ज्ञान होगा उसको कहा जाता है ग्राह्य विज्ञान, और उसको भी जो ज्ञाता होगा वो स्वरूप विज्ञान। हम भी विज्ञान को मानते हैं, वो भी विज्ञान को मानते हैं, हम स्वरूप विज्ञान को लेकर बोलते हैं, किसको लेकर, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, और वो विषय संबंधी ज्ञान को लेकर के बोलते हैं विज्ञान, यही है। तो चैतन्य ग्राह्यत्व जब विज्ञान है, जब चैतन्य ग्राह्य सिद्ध हो गया विज्ञान में, चेतन के द्वारा ही ग्राह्य होता है वो होने पर, किम ग्राह्य विज्ञान ग्राह्यता वो विज्ञान ग्राह्य विज्ञान का ग्राह्य है, ग्राह्य विज्ञान में विषय वाला विज्ञान, विषय को विषय करने वाला विज्ञान, अथवा किम बा ग्राहक विज्ञान, ग्राहक माने स्वरूप विज्ञान, किसके ग्राह्य बनेगा विज्ञान, ये तत्र संदेह माने, इस विषय विज्ञान में संदेह होने, तत्र माने विज्ञान है संदेह माने दो, ये कौन से विज्ञान का ग्राह्य बनेगा ये बुद्धि रूपी विज्ञान संदेह होने पर, यो अन्यत्र दृष्टो न्याय, लोक में जैसा देखा गया है ग्राह्य ग्रह भाग जहाँ देखा गया है न्याय सकल्पित होते उसी को कल्पना करना युक्त है, न तो दृष्ट विपरीत वो देखे हुए के विपरीत नहीं करना चाहिए, ये सिद्धांत ने कहा। सात और आठ की टिप्पणी, नौ की भी है। सात में कहते हैं अवधृते सती बोल दिया, चैतन्य ग्राह्य माने ग्राह्य अवधृते से निश्चय हो गया, विज्ञान चैतन्य के द्वारा ग्राह्य है ऐसा निश्चय होने पर। आठ में कहा लोके बोलते हैं, यो अन्यत्र माने लोके, अन्यत्र शब्द का लोके, लोक में जैसा माना जिस युक्ति को लेकर चलते हैं वही युक्ति यहाँ भी अपनाना होगा। जब संदेह हो गया कौन से विज्ञान के द्वारा विज्ञान ग्राह्य है, माने स्वरूप विज्ञान से अथवा ग्राह्य विज्ञान से या ग्राहक विज्ञान से होने पर ग्राहक विज्ञान का ही ग्राह्य होगा, किसका होगा, लोग भी ऐसे मानते हैं ये कहना चाहते हैं। नौ में कहा निश्चय, न्याय माने निश्चय, लोक में जैसा निश्चय करते हैं लोग उसी प्रकार करना चाहिए कहा। तथा च सती जब हो गया, तथा सती ऐसा मान दस के टिप्पणी देखना पहले, तथा च सती निश्चय से लौकिक अनुसार तो सती, जब शास्त्र में कोई वो आ जाए संशय आ जाए तो क्या करना, लौकिक जो विषय में देखा उसी प्रकार का निश्चय करके निश्चय लिया जाता है। तथा च सती लौकिक अनुसार ही होता है निश्चय होने पर। यथा व्यतिरिक्त ग्राहकीण बाह्याना प्रतिभानाम प्रतिपानाम ग्राह्यत्व दृष्टम, जैसे देखा जाता है दीपक को देखने के लिए कौन, दीपक को कौन जानता है, ग्राहक कौन होगा, दीपक का ग्राहक कौन होगा, आत्मा चेतन होगा, ग्राह्य होता है दीपक, दीपक अन्य को प्रकाश करेगा किंतु अपना प्रकाश कर नहीं सकता, तो उसको जो ग्राहक होगा चेतन होगा, किसका, दीपक का ग्राहक, वो ग्राह्य होगा। तो यही है तथा जैसे माने जब लौकिक युक्ति के अनुसरण करने पर यथा व्यतिरिक्त ग्राहक दीपक से अतिरिक्त ग्राहक होता है, ग्राहक दीपक से अतिरिक्त होता है, आत्मा चेतन होता है वो, यथा व्यतिरिक्त नैव ग्राहक बाह्यानाम प्रतिपादिना, जो बाह्य दीपक आदि हैं बाहर में उनको जानना हो, सूर्य को जानना हो, दीपक को जानना हो, किससे जाना जाएगा, मैं उससे भिन्न वस्तु चेतन से जाना जाता है, व्यतिरिक्त न माने उसे दीपक से पृथक ग्राहक बाह्यानाम प्रतिपादिनाम जो दीपक आदि हैं उनका ग्राह्यत्व दृष्टम, उनका ग्राह्य देखा गया, किनका, भिन्न के द्वारा, किसके द्वारा, भिन्न चेतन के द्वारा ग्राह्य होता है, जैसा होता है युक्तम दृष्टम। तथा विज्ञान से अभी तुम जो विज्ञान बोलते ना बुद्धि को, विज्ञान से अभी चैतन्य ग्राह्यत्वाद, वो चैतन्य ग्राह्य, जैसे दीपक चैतन्य ग्राह्य होता है, किसे होता है, दीपक है करके कौन जानेगा, दीपक जानती है, दीपक नहीं जानता चैतन्य, इसी प्रकार तुम्हारा जो विज्ञान मानते हो बुद्धि को, वह अभी विज्ञान से अभी चैतन्य ग्राहित्व, चैतन्य ग्राह इसलिए भिन्न है, कैसा है, ग्रह ग्राहक भाव है, कैसा है, इसलिए बुद्धियात्मा लोग भिन्न वही आ जाएगा, हमारा अनुमान सही है, चैतन्य ग्राहित्व प्रकाशकत्व सत्य, यदि प्रकाशक है उसमें विज्ञान में प्रकाशकत्व सत्य भी प्रदीपपद, प्रकाश होने पर भी दीपक कैसे मानी हो, अन्य के द्वारा ग्राह्य हो, जैसे दीपक प्रकाशक है वस्तु को प्रकाश, फिर भी दीपक दीपक को नहीं जानता, अन्य के द्वारा प्रकाशित होता है चेतन के द्वारा, ठीक इसी प्रकार चैतन्य ग्राह्य ग्राह्य होने पर भी प्रकाशत्व से प्रकाश होने पर भी माने विज्ञान प्रकाश रूप होने पर भी माने बुद्धि से जाना जाता है होने पर भी प्रदीपवत दीपक के समान है, वो कैसा है, विज्ञान दीपक के समान है प्रदीपवत, व्यतिरिक्त चैतन्य ग्राह्य तुम उस विज्ञान से अतिरिक्त चैतन्य से ग्राह्य होगा, ग्राहक चैतन्य होगा, चैतन्य ग्राह्य तो युक्तम ऐसे होना चाहिए, कल्पयितुम यही कल्पना ठीक है, न तो अन्य ग्राह्य तुम चैतन्य छोड़ करके अन्य के द्वारा नहीं जाना जाता, दीपक को चेतन छोड़ करके कोई वस्तु जानता है क्या, ये दीपक है करके घटपट जानेगा, ये दीपक है कोई नहीं जान सकता, चेतन का विषय है। इसी प्रकार ये जो विज्ञान विज्ञान करके तुम बोलते हो ग्राह्य विज्ञान, वो भी ग्राहक विज्ञान के द्वारा ही होगा, ग्राहक विज्ञान चैतन्य हो क्या है, विज्ञान स्वरूप है आत्मा, इस उसी से जाना जाता है कहा, इसलिए चैतन्य भाष्य चेतन भाष्य ही है, इसलिए बुद्धियात्मा रहो भिन्न हम जो कहा सही है, तुम विज्ञान शब्द से बोलते हो हम बुद्धि शब्द से बोलते हो उसको। ग्यारह की टिप्पणी में कहा इसको स्वग्राह्य तुम न तो अन्य ग्राह्यत्व है ना, न स्वग्राह्य तुम न तो अन्य ग्राह्यत्व, स्वग्राह्य भी नहीं हो अन्य ग्राह्य भी नहीं है, कौन वो विज्ञान, ये कहा आगे यश्च अन्यो विज्ञान से ग्रहिता स आत्मा, जो अन्य होगा जो विज्ञान का जो ग्रहिता होगा ग्रहण करने वाला मतलब प्रकाश करने वाला वही आत्मा है, कौन है, क्योंकि दीपक को जानने वाला जैसे दीपक से भिन्न होता है, इस प्रकार वो विज्ञान को जान, मुझे विज्ञान हुआ कि नहीं वो कौन जानेगा, मैं जानता हूँ। इसलिए यश अन्य विज्ञान से ग्रहिता, जो अन्य होगा विज्ञान से अतिरिक्त होगा ग्रहिता, उसका ग्रहिता सा आत्मा, उसी को आत्मा है, वही आत्मा है, आत्मा का बलाप नहीं कर सकते तुम। यश अन्य विज्ञान से ग्रहिता, जो अन्य है विज्ञान का ग्रहिता है, बुद्धि है वो विज्ञान का, वो ग्रहिता है, स आत्मा ज्योतिरंतरम, वो अंतर ज्योति है, स आत्मा कहा। 11-12 की टिप्पणी है ना, स आत्मा यदि वार्तिक है, ग्राहक ग्रहणा ग्रहणाग्राह्य भावा भाव विभागवित ग्रहणादेश योगिन्न स आत्मा आत्मेत्यवगम्यताम कहते हैं। देखो भाई, ग्राहक ग्रहण और ग्राह्य जो त्रिपुटी है ना, ग्राहक है ग्रहण क्रिया है और ग्राह्य विषय है, त्रिपुटी। ग्राहक ग्रहण ग्राह्य भाव अभाव विभाग, ये ग्राहक है ये ग्राह्य है और ये ग्रहण क्रिया है, ऐसे होना न होना भाव और अभाव दोनों को जानने वाला। अभी ग्राहक ग्राहक ग्राहक ग्राह्य ग्रहण है या अभी नहीं है, ग्राहक भी नहीं ग्रहण भी नहीं ग्राह्य भी नहीं, ऐसे जानने वाला, उनके भाव अभाव दोनों को जानने वाला विभागवित वही होता है। ग्रहणादेश से जो भिन्न, जो ग्रहणादि क्रिया से भी भिन्न, ग्राह्य से भी भिन्न और ग्राहक से भी भिन्न, स आत्मा यदि अवगमताम, आत्मा उसको समझ रहा, मुख्य आत्मा यही होता है निर्विशेष आत्मा, जो ग्राहक ग्राहकता भी नहीं ग्राह्यता भी नहीं ग्रहणता भी नहीं, जिसमें हाँ उनके भाव भाव को जानता अधिष्ठान है वो, उसको आत्मा समझो कहा। यही बता दिया, स आत्मा ज्योतिरंतरम भाष्य में बताया, अंतर्ज्योति हृदय अंतर्ज्योति कहा वही आत्मा है, विज्ञानात वही आत्मा जाना जाता है। यश अन्यो विज्ञान से ग्रहिता, जो ग्रहिता है वही ऐसा विज्ञान होता है कि ग्रहिता अन्य होता है, कौन है वो, स आत्मा वही आत्मा है ज्योतिरंतर है इति विज्ञानात, ऐसा जाना जानने से ऐसा ज्ञान होने से कहा। ठीक है, देखिए यद व्यंजकम तद स्वभिजातीय व्यंग्यम यथा सूर्यादि, माने इस अनुमान जो ग्राह्य ग्राहक जो अनुमान दिया था ना, प्रदीप चैतन्य ग्राह्य चैतन्य ग्राह्य ग्राह्यम घटादिवीर अवशिष्टवाद, ये जो अनुमान है इसमें कहते हैं जो ग्राह्य होता है क्या होता है कहते हैं, यद व्यंजकम जो ग्राहक होगा व्यंजक होगा, प्रकाश करने वाले को व्यंजक बोलते हैं, यद व्यंजकम तत् स्वविजातीय व्यंग्यम, वो जो व्यंजक जो होगा अपने विजातीय का व्यंग्य होता है, विजातीय व्यंग्य होगा, जो व्यंजक प्रदीप व्यंजक है घट आदि के लिए अभ्यंजिका है वो दीपक, तो विज्ञान भी ऐसा ही है वस्तु का जानकारी लेने वाला जो व्यंजक होता है, वो जो व्यंजक है स्वविजातीय व्यंग्य अपने विजातीय का व्यंग्य होता है, किसका होता है, अपने का व्यंजक नहीं होता, व्यंग्य नहीं होता, अन्य का व्यंजक होता है, व्यंजक अपने से विजाति से व्यंग्य होता है, जो जो व्यंजक व्यंजक होगा माने प्रकाश करने वाला अपने से विजाति के द्वारा पहले प्रकाशित हुआ व्यंग्य होगा वो कहते हैं, यथा सूर्यादि जैसे सूर्यादि व्यंजक है वस्तु का प्रकाश करते हैं, किंतु तो अपने से अन्य आत्मा है वो, उसके द्वारा व्यंग्य है सूर्यादि, आत्मज्योति से व्यंग्य है, यह व्याप्ति है। व्यंजकम च विज्ञानम, विज्ञान भी व्यंजक है, जो व्यंजक होता है वह अन्य के द्वारा व्यंग्य बनता है, वो कहाँ देखा गया, सूर्य आदि में देखा गया है, व्यंजकम जो विज्ञानम, जो विज्ञान तुम मानते हो ना वह व्यंजक है, माने अन्य का प्रकाश करता है, किंतु उससे अन्य के द्वारा व्यंग्य होना चाहिए होगी, व्यंग्यम व्यंजकम जो विज्ञानम तस्मात विज्ञान व्यतिरिक्त सिद्धात्मा सिद्धति इत्यर्थ, इसलिए विज्ञान से अतिरिक्त विज्ञान का व्यंजक रूप से सिद्धात्मा सिद्ध हो जाता है, क्यों, जो जो व्यंजक होते हैं वो अपने अपने से अतिरिक्त के व्यंग्य बनते हैं, प्रकाश्य होते हैं, कहाँ देखा, सूर्य आदि में देखा है, तो ये विज्ञान भी जो वस्तु का प्रकाश कर रहा है तो अपने से अतिरिक्त जाति कौन, चेतन जाति, ये जड़ है वो चेतन जाति है, उसके द्वारा व्यंग्य होता है, ये कहते हैं, ये कह दिया, इसलिए उससे भिन्न चिरात्मा सिद्ध होता है, अन्य कोई है ही नहीं, चिरात्मा है सिद्ध होता है, कहा टिप्पणी थी ना, एक 13 की टिप्पणी, विज्ञानम इति वार्तिकेह, ये कहा वार्तिक को कहा इसको 13 में, विज्ञानमपि तद्भिन्न जातिवद् ग्राह्यमिष्यताम् व्यंजकत्वाविशेषत्वाद् रविचंद्र प्रदीपदपत् इति। विज्ञान भी क्या है कहते, तद्भिन्न, विज्ञान से भिन्न का व्यंग्य होता है किसका, व्यंग्य होता है यह है, विज्ञान भी विज्ञान से भिन्न विजातीय का व्यंग्य होता है ये कहते हैं। विज्ञानम अपि, जो विज्ञान है वो भी केवल व्यंजक नहीं, वो भी व्यंग्य बनता है विज्ञान। विज्ञानम अपि तद भिन्न जाति जाति भी चित, तद भिन्न जाति कौन होगा, चिदात्मा चित्त है, तद भिन्न जाति चित्त ग्राह्य इष्टाम, चेतन के द्वारा ग्राह्य है, व्यंग्य है, ऐसा स्वीकार कीजो करो आप लोग, कहते हैं वार्तिकार बहुतों को बोलते हैं। विज्ञान के विज्ञान भी उससे भिन्न जाति वाला, ये जड़ जाति है, उससे भिन्न जाति चेतन चिदात्मा है, उसके ग्राह्य मानो, व्यंग्य मानो विज्ञान को भी, चिदात्मा के द्वारा प्रकाशित है मानो विज्ञान। व्यंजकत्व विशेषत्व, व्यंजक समान है, जैसे सूर्य आदि व्यंजक हैं, अन्य अपने से भिन्न जाति से व्यंग्य होते हैं, भिन्न जाति कौन, चेतन, उसके द्वारा व्यंग्य होते हैं, ठीक इस प्रकार एक व्यंजकत्व विशेषत्व, ये भी व्यंजक है कौन, विज्ञान, तो भी विज्ञान भी व्यंजक है, तो व्यंजक होने से है। रविचंद्र प्रदीपवत, जैसे रवि है, सूर्य है, चंद्रमा है, दीपक है, दीपक अन्य का प्रकाश व्यंजक है, होने हुए दूसरे से व्यंग्य सिद्ध हो चुका है, वैसे सूर्य भी व्यंजक होता है किंतु अपने से दूसरे के द्वारा व्यंग होता है, चंद्रमा भी ऐसा ही है, इसी के समान समझो विज्ञान को भी, ये कहा। अच्छा आगे कहते हैं, प्रदीपस्य न स्वभाष्यत्वम् किंतु विजातीय चैतन्य भाष्यत्वम् इति सिद्धिते फलितमः। सिद्धांत कह रहे हैं देखो, प्रदीप जो है स्वभाष्यत्व नहीं है, वहीं तुमने व्यभिचार दिखाया था ना, दीपक स्वयं के द्वारा स्वयं प्रकाशित नहीं होता, वो प्रदीपस्य न स्व अवभाष्यत्व, अपने के द्वारा प्रकाश्य नहीं है वो दीपक, किंतु विजातीय चैतन्य भाष्यत्वम इति, उससे दीपक प्रदीप से अतिरिक्त अन्य जाति विजातीय कौन है, चेतन, चेतन के द्वारा भाष्य है, क्यों, जो जो प्रकाशक होते हैं वो प्रकाश अपने से विजाति के द्वारा प्रकाश्य होते हैं, कहाँ देखा, सूर्य आदि में देखा है, एक फलित महाका तस्माद इत्यादि बता दिया है यहाँ, तस्माद विज्ञान से आत्मग्राह्य ग्राहकत्व न प्रतिपो दृष्टान्त, इसलिए विज्ञान स्वयं का ग्राहक भी है, स्वयं से ग्राह्य भी है, ऐसा मानने में दीपक दृष्टान्त नहीं होता, इस सिद्धांत ने कहा। यद ग्राह्यम तद ग्राहकांतर ग्राह्यम कहते हैं, जो ग्राह्य होता है वो अन्य ग्राहक से का ग्राह्य होता है, अन्य ग्राहक से ग्राह्य होता है, वही ग्राहक वही ग्राह्य नहीं बनेगा, जो ग्राह्य हो गया वो अन्य ग्राहक का ग्राह्य बनेगा, किसका होगा, स्वयं ग्राहक नहीं बनेगा वो, जो ग्राह्य तो ग्राह्य रहेगा, तो दीपक कैसे ग्राहक बनेगा, यद ग्राह्यम न ग्राह्यम तद ग्राहकांतर ग्राह्यम, जो अन्य ग्राहक का ग्राहक होता है वो, एक यथा दीप, जैसे दीपक है ना ग्राह्य है, चेतन के द्वारा ग्राह्य है, एक कहते हैं यद ग्राह्य ग्राहकांतर का ग्राह्य बनेगा, उसका दीपक का ग्राहक कौन होगा, चेतन, चेतन ही जानता है दीपक को, ग्राह्यम ग्राह्यम चैतन्य विज्ञान, ये विज्ञान भी ग्राह्य है, तो अन्य के द्वारा अन्य ग्राहक का ग्राह्य बनेगा, किसका बनेगा, स्वयं ग्राहक नहीं बनेगा, ग्राह्य जो होगा स्वयं ग्राहक नहीं बन सकता, तो ग्राह्य ग्राहक दोनों में मानना चाहते हो विज्ञान को, विज्ञान विधि अनुमानांतरमा, अन्य अनुमान भी देते हैं, जो ग्राह्य होगा वह अन्य ग्राहक का ग्राह्य होता है, इसमें अनुमानांतर है, 14 की टिप्पणी में कहा अनुमानांतर न च माने 1022 पृष्ठ में जो कहा गया था, अनुमान दिया था, उक्त यद अभाष्यम इत्यादि कहा था ना, जो अभाष्य होगा अपने से भिन्न अभाष्य के द्वारा भाष्य होगा इत्यादि, भाष्य तो अनुमान है ना, भाष्य तो हेतु के द्वारा पुनरुक्ति नहीं होगी यहाँ, सिद्धांत ने कहा, क्यों, ज्ञान प्रकाश प्रकाशिष्यत्व मात्र अत्र हेतु द्वारा, या ज्ञान प्रकाश्यत्व हेतु बनाया हुआ, वह अन्य के द्वारा भाष्य कहा था, या ज्ञान के द्वारा प्रकाश्य कहना चाहते हैं, विज्ञान भी ज्ञान के द्वारा मैं शुद्ध ज्ञान के द्वारा प्रकाश्य कहना है, प्रकाश्यत्व मात्र हूँ तो भाष्यता, वहाँ भाष्यत्व हेतु दिया था पूर्व में जो 1022 पृष्ठ में, भाष्यत्व मात्र हेतु था, यहाँ ज्ञान प्रकाश्यत्व हेतु है, इसलिए उसके साथ पुनरुक्ति नहीं होगी, ये बता दिया। चैतन्य इत्यादि कहा, चैतन्य ग्राह्यत्व जब विज्ञान से किम ग्राह्य विज्ञान ग्राह्यता एवं किम ग्राहक विज्ञान ग्राह्यता, ये संशय होगा। जब चैतन्य ग्राह्य है विज्ञान, चैतन्य माने विज्ञान है वो, तो ग्राह्य ग्राहक, ग्राह्य विज्ञान के द्वारा ग्राह्य है वो विज्ञान, अथवा ग्राहक विज्ञान के द्वारा ग्राह्य है, ये प्रश्न आद्य पर लोक में जैसा देखा जाता है वैसी युक्ति से अर्थ लेना होगा। लोक में क्या देखा गया, ग्राहक के द्वारा ग्राह्य होता है, ऐसा ही है। ठीक है, हमें कहते हैं तथापि कथम त्वदिष्ट ग्राहक सिद्धि, फिर तुम्हारे जो ग्राहकत्व तो सिद्धि कैसे होगी, विज्ञान अरे चैतन्य ग्राहक है और विज्ञान ग्राह्य कैसे सिद्धि हो, ग्राहकत्व तो सिद्धि कैसे होगी, ये शंका उठाई बौद्धों ने बिम्ब स्थिति इसमें विचार करते हैं। 15 की टिप्पणी में कहा, विज्ञान से ग्राह्यत्व तो भी, विज्ञान ग्राह्य होने पर भी तुम्हारी ग्राहक की सिद्धि कैसे होगी, तुम्हारी जो ग्राहक मानना चाहते विज्ञान ग्राहक कौन, चलो विज्ञान ग्राह्य कोटि में है किंतु फिर भी उसका ग्राहक कौन, सिद्धि कैसे होगी, ये शंका उठाई बौद्धों ने। तो उत्तर देते हैं, कहा विचार करते हैं, चैतन्य ग्राह्यत्व कहा, चैतन्य ग्राह्यत्व विज्ञान से, जब विज्ञान चैतन्य के द्वारा ग्राह्य सिद्ध हो गया होने पर, किम ग्राह्य विज्ञान ग्राह्यता किम व ग्राहक विज्ञान ग्राह्यता, संशय होगा ये, तत्र संशय उसके विषय में संशय होने पर, ये वस्तु में संशय होने पर, यो अन्यत्र दृष्टो न्याय, जो लोक में देखा गया जो न्याय है युक्ति है सब कल्पित, वही युक्ति को कल्पना करना ठीक होगा, न तो दृष्ट विरोध दृष्ट विवृत कल्पना नहीं करनी चाहिए, ये टीका में कहा। कथम तरही निर्णय, फिर निर्णय कैसे होगा, किसके द्वारा, ग्राह्य विज्ञान का विषय है अथवा ग्राहक विज्ञान का विषय है, कैसे निर्णय होगा, बुद्ध ने कहा। तो उत्तर देते हैं, इति तत्र संदेहवान इत्यादि, उसमें संदेह होने पर लौकिक ज्ञान के द्वारा, लौक में जैसा देखा गया वैसे अर्थ लेना, युक्ति से लगाना चाहिए, कहा। ठीक है, अस्तु लोकानुसार निश्चय, चलो लोक के अनुसार निश्चय करेंगे, तो लोकस्तु कथम, फिर लोक कैसे कैसे युक्ति लगाते हैं लोग, वो तो बताइए, ये तो आशंका कहा। तथा च कहा, तथा च सती व्यतिरिक्त ग्राहकेण बाह्यानाम प्रतिपादीनाम ग्राह्यत्वं दृष्टम, दीपक आदि से अतिरिक्त के द्वारा ग्राह्य देखा है दीपक को लोक में युक्तम, ऐसा देखा जैसा दिखा गया है, उसी प्रकार यहाँ भी विज्ञान का भी वैसे, तथा विज्ञान से अभी चैतन्य ग्राहित्वाद, विज्ञान भी चैतन्य ग्राही है होने से, प्रकाशत्व सत्य भी, यदि प्रकाशक है विज्ञान, वस्तु का प्रकाश करता है, फिर भी चैतन्य ग्राहित्व सती प्रदीपवत, जैसे दीपक है अन्य को प्रकाश करता हुआ भी अन्य से वो प्रकाशित है, ठीक इसी प्रकार व्यतिरिक्त चैतन्य ग्राहित्व, तो विज्ञान में भी विज्ञान से अतिरिक्त चैतन्य का विषय बनना ठीक होता है, ये सिद्धांत का, न तो अन्य ग्राह्य तुम, विज्ञान को छोड़कर अन्य नहीं, चैतन्य से छोड़कर अन्य का नहीं ग्राह्य नहीं होगा, वो विज्ञान चैतन्य का ही होगा, नहीं कहा। एक यश इत्यादि का, यश यश अन्य विज्ञान से ग्रहिता, जो विज्ञान का ग्रहिता होगा अन्य, जो अन्य होगा वो आत्मा ही होगा, कौन होगा, अन्य नहीं आत्मा ही होगा, ज्योतिरंतरम विज्ञानात, विज्ञान के भीतर है, जो विज्ञान के भीतर है, विज्ञानात अंतरम, विज्ञान से भी भीतर है, वहीं वो करके उसका प्रकाश कर रहा है, वो मानना चाहिए। कहा समय हो गया है, यह रखते हैं, सब करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।